ธอจัดการรักษาคุ้มครองโภคทรัพย์เหล่านั้นโดยพิจารณาว่าทำอย่างไรพระราชาทั้งหลายจะไม่พึงริบโภคะเหล่านั้นของเราเสียพวกโจรไม่พึงรักไปเสียไฟไม่พึงไหม้เสียน้ำไม่พึงพัดพาไปเสียทายาทร้ายจะไม่พึงเอาไปเสียนี้เรียกว่าอารักขสัมปทา 3. กัลยาณมิตรตาเป็นไฉนหรือคือกุลบุตรเข้ามาอยู่อาศัยในคามหรือนิคมใดก็ตามเธอเข้าสนิทสนมสนทนาปราศัยถกถ้อยปรึกษากับท่านที่เป็นขหบดีบ้างบุตรขหบดีบ้างพวกคนหนุ่มที่มีความประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้างคนสูงอายุที่มีความประพฤติเป็นผู้ใหญ่บ้างผู้ประกอบด้วยศรัทธาประกอบด้วยศีลประกอบด้วยจาคะประกอบด้วยปัญญาเธอศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียรพร้อมด้วยศรัทธาของท่านผู้เพียรพร้อมด้วยศรัทธาศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียรพร้อมด้วยศีลของท่านผู้เพียรพร้อมด้วยศีลศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียรพร้อมด้วยจาคะของท่านผู้เพียรพร้อมด้วยจาคะศึกษาเยี่ยงอย่างความเพียรพร้อมด้วยปัญญาของท่านผู้เพียรพร้อมด้วยปัญญาอย่างนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรตา 4. สมะชีวิตาเป็นไฉนคือกุลบุตรเลี้ยงชีวิตพอเหมาะไม่ให้ฟุ่มเฟือยเกินไปไม่ให้เคืองเกินไปโดยรู้เข้าใจทางเพิ่มพูนและทางลดถอยแห่งโภคทรัพย์ว่าทำอย่างนี้รายได้ของเราจึงจะเหนือรายจ่ายและรายจ่ายของเราจึงจะไม่เหนือรายได้เปรียบเหมือนคนช่างตราช่างหรือลูกมือคนช่างยกตราช่างขึ้นแล้วย่อมรู้ว่าย่อนไปเท่านั้นหรือเกินไปเท่านี้ถ้าหากคุณระบุนี้มีรายได้น้อยแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฟุ้งเฟ้อก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่าคุณระบุผู้นี้กินใช้ทรัพย์สมบัติเหมือนคนกินมะเดื่อถ้าคุณระบุนี้มีรายได้มากแต่เลี้ยงชีวิตอย่างฝืดเคืองก็จะมีผู้กล่าวว่าเอาได้ว่าคุณระบุผู้นี้คงจะตายอย่างคนอนาถาแต่เพราะคุณระบุผู้นี้เลี้ยงชีวิตพอเหมาะนี้จึงเรียกว่าสมะชีวิตาดูก่อนพราหมณ์โภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีอบายมุขช่องทางเสื่อม4ประการคือเป็นนักเลงหญิงเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงการพนันมีมิตรชั่วสหายชั่วฝักใฝ่ในคนชั่วเปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ำแหล่งใหญ่มีทางเข้า4ทางมีทางไหลออก4ทางหากมีคนปิดทางน้ำเข้าเสียเปิดแต่ทางน้ำออกอีกทั้งฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้อ่างเก็บน้ำใหญ่นั้นเป็นอันหวังได้แต่ความลดน้อยลงอย่างเดียวไม่มีความเพิ่มขึ้นเลยดูกรพราหมณ์โภคะที่เกิดขึ้นโดยชอบอย่างนี้แล้วย่อมมีอายมุขคือช่องทางเพิ่มพูน4ประการคือไม่เป็นนักเลงหญิงไม่เป็นนักเลงสุราไม่เป็นนักเลงการพนันมีมิตรดีมีสหายดีใฝ่ใจในกัลยาณชนเปรียบเหมือนอ่างเก็บน้ำแหล่งใหญ่มีทางไหลเข้า4ทางมีทางไหลออก4ทางหากคนเปิดน้ำทางน้ำเข้าปิดทางน้ำออกและฝนก็ตกต้องตามฤดูกาลเมื่อเป็นเช่นนี้อ่างเก็บน้ำใหญ่นั้นย่อมเป็นอันหวังได้แต่ความเพิ่มพูนขึ้นอย่างเดียวไม่มีความลดน้อยลงเลยดูกรพราหมณ์ ธรรม4ประการเหล่านี้แลย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขปัจจุบันแก่กุลบุตรจากนั้นตรัสแสดงธรรม4ประการที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขเบื้องหน้าคือสัมปรายิกัตถะคือศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาและปัญญาสัมปทาข้อขอความสุขอันชอบธรรมที่คฤหัสถ์ควรมีหลักต่อไปนี้เรียกกันง่ายๆว่าความสุขของคฤหัสถ์4ประการดังพุทธพจน์ที่ตรัสแก่อนาถบิณฑิกเศรษฐีว่าดูกรคหบดีความสุข4ประการนี้เป็นสิ่งที่คฤหัสถ์ผู้บริโภคกามควรได้ควรถึงอยู่เรื่อยๆตามการตามสมัยความสุข4ประการนั้นคืออัตถิสุขโภคสุขอนัตตสุขอนวัชสุข1อัตถิสุขสุขเกิดจากความมีทรัพย์เป็นไฉนคือกุลบุตรมีโภคะอันหาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมขึ้นได้ด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเรามีโภคะหามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมขึ้นได้ด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมนี้เรียกว่าอัตถิสุข 2. โภคสุขสุขเกิดจากการใช้จ่ายทรัพย์บริโภคเป็นไฉนหรือคือกุลบุตรกินใช้และทำสิ่งดีงามเป็นบุญทั้งหลายด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรอันสะสมขึ้นมาด้วยกำลังแขนอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าด้วยทรัพย์ที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมเราก็ได้กินใช้และได้ทำสิ่งที่ดีงามอันเป็นบุญทั้งหลายนี้เรียกว่าโภคสุข 3. อันนสุขสุขเกิดจากความไม่เป็นหนี้เป็นไฉนหรือคือกุลบุตรไม่ติดหนี้สินไร่ๆของใครๆไม่ว่าน้อยหรือมากเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเราไม่ติดหนี้สินไร่ๆของใครๆเลยไม่ว่าน้อยหรือมากนี้เรียกว่าอันนสุข 4. อันนวัชสุขสุขเกิดจากความประพฤติสุจริตไร้โทษเป็นไฉนหรือคืออริยสาวกเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมไม่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมไม่มีโทษเธอย่อมได้ความสุขได้ความโสมนัสว่าเราเป็นผู้ประกอบด้วยกายกรรมไม่มีโทษประกอบด้วยวจีกรรมไม่มีโทษประกอบด้วยมโนกรรมไม่มีโทษนี้เรียกว่าอนวัชสุขเมื่อตระหนักถึงความสุขความไม่เป็นหนี้แล้วคนจะพึงระลึกถึงสุขที่เกิดจากความมีทรัพย์เมื่อกินใช้ก็เห็นแจ้งชัดด้วยปัญญาถึงโภคสุขเมื่อเห็นอย่างแจ้งชัดเขามีปัญญาดีย่อมเข้าใจทั้งสองส่วนเทียบกันได้แลเห็นว่าความสุขทั้ง3อย่างข้างต้นนั้นมีค่าไม่ถึงเสี้ยวที่16ของความสุขที่มีความประพฤติสุจริตไร้โทษข้อขอการใช้จ่ายทรัพย์ครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงเหตุผลในการที่จะมีทรัพย์หรือประโยชน์ที่ควรถือเอาจากทรัพย์สมบัติแก่อนาถบิณฑิกคฤหบดีโดยตรัสให้เหมาะกับสภาพสังคมสมัยนั้นพึงพิจารณาจับเอาสาระตามสมควรดังต่อไปนี้ ดูกรสหบดีประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะทั้งหลายมี5ประการดังนี้5ประการคือ 1. ด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรสะสมขึ้นมาด้วยกำลังแขนยังอาบเหงื่อต่างน้ำซึ่งเป็นของชอบธรรมได้มาโดยธรรมอริยสาวกย่อมเลี้ยงตัวให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มเอาใจใส่ดูแลตนให้เป็นสุขโดยชอบย่อมเลี้ยงมารดาบิดาบุตรภรรยาคนรับใช้กรรมกรคนงานให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มเอาใจใส่ดูแลให้เป็นสุขโดยชอบนี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่หนึ่ง 2. อีกประการหนึ่งด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยสาวกย่อมเลี้ยงมิตรสหายและผู้ร่วมกิจการงานทั้งหลายให้เป็นสุขให้เอิบอิ่มเอาใจใส่ดูแลให้เป็นสุขโดยชอบนี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่สอง 3. อีกประการหนึ่งด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยสาวกย่อมป้องกันโภคะจากพยันตรายที่จะเกิดแต่ไฟน้ำพระราชาโจรหรือทายาทร้ายทำตนให้สวัสดีนี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่3 4. อีกประการหนึ่งด้วยโภคะที่หามาได้ด้วยความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยสาวกย่อมกระทำพรี5อย่างคือญาติพรีที่สงเคราะห์ญาติอัตติพรีต้อนรับแขกอุปภะเตตะพรีทำบุญอุทิศผู้ร่วงลับราชพรีบำรุงราชการเทวตาพรีถวายเทวดาหรือบำรุงศาสนานี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่4 5. อีกประการหนึ่งด้วยโภคะที่หามาได้คือความขยันหมั่นเพียรได้มาโดยธรรมอริยสาวกย่อมประดิษฐานทักขิณาอันส่งผลสูงอันอำนวยอารมณ์ดีงามมีผลเป็นสุขเป็นไปเพื่อสวรรค์ในสัมมนาพรามทั้งหลายผู้เว้นจากความมัวเมาประมาทตั้งอยู่ในขันติโสรัจจะซึ่งฝึกฝนตนเองทำตนเองให้สงบทำตนเองให้หายร้อนกิเลสได้นี้คือประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะข้อที่5ขหบดีประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะมี5ประการเหล่านี้แหละถ้าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาอยู่ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ5ประการเหล่านี้โภคทรัพย์หมดสิ้นไปเขาย่อมมีความคิดอย่างนี้ว่าอันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือเอาแล้วและโภคะของเราก็หมดสิ้นไปโดยในนี้อริยสาวกนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนใจและหากว่าเมื่ออริยสาวกนั้นถือเอาอยู่ซึ่งประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะ5ประการเหล่านี้โภคทรัพย์เพิ่มพูนขึ้นเขาย่อมมีความคิดว่าอันใดเป็นประโยชน์ที่ควรถือเอาแห่งโภคะประโยชน์เหล่านั้นเราก็ถือเอาแล้วและโภคะของเราก็เพิ่มพูนยิ่งขึ้นโดยในนี้อริยสาวกนั้นก็ไม่มีความเดือดร้อนใจเป็นอันไม่มีความเดือดร้อนใจทั้งสองกรณีผู้ครองเรือนเมื่อมีกินมีใช้แล้วท่านถือเป็นหลักสำคัญที่จะต้องให้ปันเผื่อแผ่แก่ผู้อื่นและถือว่าการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นการดำเนินตามมรรคาแห่งอารยชนดังภาษิตว่า มีน้อยก็พึงให้ตามน้อยมีปานกลางก็พึงให้ตามปานกลางมีมากก็พึงให้ตามมากการไม่ให้เลยย่อมไม่สมควรแน่ท่านโกสิยะเศรษฐีเราขอกล่าวกับท่านว่าขอจงให้ปันและจงกินใช้จงขึ้นสู่มรรคาแห่งอริยชนเถิดผู้กินคนเดียวไม่ได้ความสุขดอกการฝึกตนในการให้ปันนี้อาจทำได้โดยตั้งเป็นวัตถะคือข้อปฏิบัติที่ถือพิเศษเป็นประจำอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นเมื่อมีรายได้เท่านั้นจะต้องบริจาคช่วยผู้อื่นในอัตราส่วนเท่านั้นหรือจะบริจาคช่วยกิจการกุศลเดือนละครั้งหรือปีละครั้งเท่านั้นเท่านั้นเป็นต้นบางท่านถึงกับถือวัตระว่าแม้แต่จะรับประทานข้าวแต่ละมื้อถ้ายังไม่ได้ให้อะไรใครเลยก็จะยังไม่รับประทานเช่นท่านเศรษฐีผู้กลับใจแล้วท่านหนึ่งถือเป็นวัดว่าข้าพเจ้าหากยังไม่ได้ให้ปันก็จะไม่ดื่มแม้แต่น้ำส่วนพระภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นอยู่ด้วยอาศัยปัจจัย4ที่ชาวบ้านแบ่งปันให้ไม่ได้ประกอบศิลปวิทยาเลี้ยงชีพก็ไม่มีสิทธิ์เรียกร้องเรื่องอาหารหรือปัจจัยยังชีพทั้งหลายต้องทำตัวให้เขาเลี้ยงง่ายมักน้อยสันโดษดำเนินตามหลักอริยวงศ์4ประการคือ 1. ภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้เป็นผู้มีปกติสรรเสริญคุณแห่งความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้ไม่ประกอบอเนสนาคือการแสวงหาในทางที่ผิดเพราะเห็นแก่จีวรเมื่อไม่ได้จีวรก็ไม่กระวนกระวายเมื่อได้จีวรก็ไม่ติดไม่สยบไม่หมกมุ่นย่อมใช้สอยอย่างรู้ทันเห็นโทษมีปัญญาสลัดตัวออกได้แต่ทั้งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความสันโดษด้วยจีวรตามมีตามได้นั้นภิกษุใดขยันจัดเจนไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นมีในจีวรสันโดษนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้สถิตในอริยวงศ์อันเป็นของเก่ามีตักมาแต่ตั้งเดิม 2. อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยบิณฑบาตตามมีตามได้เป็นต้น 3. อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยเสนาสนะตามมีตามได้เป็นต้น 4. อีกประการหนึ่งภิกษุเป็นผู้มีการบำเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นที่รื่นรมย์ชื่นชมยินดีในการบำเพ็ญกุศลธรรมมีการละอกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมย์ชื่นชมยินดีในการละอกุศลธรรมทั้งไม่ยกตนไม่ข่มผู้อื่นด้วยความเป็นผู้มีการบำเพ็ญกุศลธรรมที่เป็นที่รื่นรมย์ด้วยความชื่นชมยินดีในการบำเพ็ญกุศลธรรมด้วยความเป็นผู้มีการละอกุศลธรรมเป็นที่รื่นรมย์ด้วยความชื่นชมยินดีในการละอกุศลธรรมนั้นภิกษุใดขยันจัดเจตไม่เกียจคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นในภาวนาและปหานะนั้นภิกษุนี้เรียกว่าเป็นผู้สถิตในอริยวงศ์อันเป็นของเก่ามีมาแต่ดั้งเดิมนอกจากพึงรู้ว่าการมีทรัพย์ไม่ใช่เป็นจุดหมายในตัวแต่เป็นเพียงอุปกรณ์สำหรับสนับสนุนการทำสิ่งดีงามเพื่อชีวิตตนและผู้อื่นแล้วพึงทราบขอบเขตแห่งคุณค่าของทรัพย์สมบัติและการที่จะต้องแสวงสิ่งอื่นที่มีคุณค่าสูงยิ่งขึ้นต่อไปด้วยเช่น การงานวิชาธรรมศีลและชีวิตอุดมสัตว์ทั้งหลายย่อมบริสุทธิ์ด้วยสิ่งที่กล่าวมานี้หาใช่ด้วยโคตรหรือทรัพย์ใหม่ข้าพเจ้ามองเห็นคนทั้งหลายในโลกที่เป็นผู้มีทรัพย์ได้ทรัพย์สินแล้วย่อมไม่ให้ปันเพราะความลุ่มหลงโลกทรัพย์เอาแต่สั่งสมไว้และปรารถนากามทั้งหลายยิ่งขึ้นไปราชารุกรานมีชัยทั้งแผ่นดินครอบครองปัตตภีโจทย์สาครไม่อิ่มแค่ฝั่งสมุทรข้างนี้ยังปรารถนาฝั่งสมุทรข้างโน้นอีกทั้งพระราชาและลาวมนุษย์ทั้งหลายอื่นเป็นอันมากยังไม่ทันสิ้นความทะเยอทะยานก็เข้าถึงความตายทั้งยังพล่องอยู่นั่นเองก็พากันละทิ้งร่างกายไปความอิ่มด้วยกามทั้งหลายย่อมไม่มีในโลกเลยญาติทั้งหลายพากันสยายผมร่ำให้ถึงผู้นั้นกล่าวรำพันว่าโอ้ที่รักของพวกเรามาจากรับไปเสียแล้วหนอแล้วเอาผ้าห่อห่มเขานำเอาไปขึ้นเชิงตะกอนจัดการเผาเขาถูกสับเปลือเอาเหลาทิ่มแทงไปไม่ไฟหมดไปมีแต่ผ้าผืนเดียวติดตัวละทิ้งทรัพย์สมบัติไปเมื่อจะตายญาติมิตรหรือสหายทั้งหลายจะเป็นที่ต้านทานไว้ได้ก็ไม่มีทรัพย์สินของเขาพวกที่รับมรดกก็ขนเอาไปส่วนสัตว์ก็ไปตามกรรมเมื่อตายทรัพย์สักหน่อยก็ติดตามไปไม่ได้บุตรภรรยาทรัพย์และแว่นแคว้นก็เช่นกันคนจะได้อายุยืนเพราะทรัพย์ก็หาไม่จะกำจัดชราด้วยทรัพย์ได้ก็หาไม่ราทั้งหลายกล่าวชีวิตนี้ว่าน้อยนักไม่ยั่งยืนมีความแปรปรวนเป็นธรรมดาทั้งคนมีทั้งคนจนต่างก็กระทบผัสสะทั้งคนพาลทั้งนักปราชญ์ก็ถูกกระทบเหมือนกันแต่คนพาลเพราะความที่อ่อนปัญญาย่ำนอนผวาหวาดส่วนผู้เป็นปราชญ์ถึงถูกผัสสะกระทบก็หาสถานไม่เพราะฉะนั้นปัญญานั่นแหละจึงประเสริฐกว่าทรัพย์ด้วยเป็นเหตุให้บรรลุจุดหมายสูงสุดในโลกนี้อุปกรณ์สำคัญของการประกอบสัมมาอาชีวะก็คือศิลปวิทยาหรือสิบปะวิชาชีพฝีมือความจัดเจนงานดังนั้นท่านจึงเตือนให้ขวนขวายศึกษาศิลปวิทยาและให้บิดามารดาถือเป็นหน้าที่ที่จะให้บุตรศึกษาเล่าเรียนแต่ความรู้วิชาชีพหรือความชำนาญงานอย่างเดียวก็แคบไปท่านจึงให้มีพาหุสัจจะคือความเป็นผู้ได้สดับมากหรือศึกษาเล่าเรียนกว้างขวางประกอบด้วยเพื่อช่วยให้เห็นช่องทางในการประกอบสิบปะกว้างขวางออกไปสามารถบำเพ็ญประโยชน์ช่วยแก้ปัญหาให้แก่เพื่อนมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้นและมีความคิดความเข้าใจมองเห็นอะไรอะไรกว้างขวางลึกซึ้งโดยเฉพาะความรู้ความสดับที่ช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิที่เป็นตัวแท้เริ่มแรกของการศึกษาพร้อมนั้นก็ให้ฝึกอบรมระเบียบวินัยเพื่อพร้อมที่จะนำสิบปะไปใช้ในทางที่สุจริตและมีความประพฤติทั่วไปที่ดีงามเกื้อกูลแก่ความอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นหรือแก่สังคมกับทั้งฝึกฝนให้รู้จักพูดรู้จักเจรจาให้เป็นผลดีเป็นการขยายช่องทางดำเนินชีวิตและบำเพ็ญประโยชน์ให้กว้างขวางยิ่งขึ้นหลักการขั้นศีลที่กล่าวนี้ดำเนินตามพุทธพจน์ว่าพาหุสัจจะความเป็นผู้ได้สดับมากหรือเล่าเรียนกว้างขวางลึกซึ้ง1สิบปะ คือวิชาชีพหรือความจัดเจนงานหนึ่งวินัยที่ศึกษาดีแล้วหรือฝึกอบรมเป็นอย่างดีแล้วหนึ่งวาจาที่กล่าวได้ดีนี้เป็นอุดมมงคลการงานไม่ข้างค้างอาคูณนี่ก็เป็นอุดมมงคลกิจกรรมที่ไร้โทษนี่ก็เป็นอุดมมงคลนอกจากนี้มีบาลีภาษิตเตือนให้ศึกษาศิลปวิทยาอีกมากเช่นคนไม่มีศิลปวิทยาเลี้ยงชีวิตอยู่ได้ยากจงให้บุตรเรียนรู้วิทยาอะไรควรศึกษาก็พึงศึกษาเถิดขึ้นชื่อว่าศิลปวิทยาไม่ว่าอย่างไหนไหนให้ประโยชน์ได้ทั้งนั้นอันความรู้ควรเรียนรู้ทุกอย่างไม่ว่าต่ำว่าสูงหรือปานกลางควรรู้ความหมายเข้าใจทั้งหมดแต่ไม่จำเป็นต้องใช้ทุกอย่างวันหนึ่งจะถึงเวลาที่ความรู้นั้นนำมาซึ่งประโยชน์เป็นต้นมีข้อที่ขอย้ำแทรกเข้ามาเกี่ยวกับอุดมมงคลระดับนี้ว่าพาหุสัจจะความช่ำชองเชิงวิชาการควรมาพร้อมกับสิปะความชำนาญในเชิงปฏิบัติคือดีทั้งวิชาและฝีมือถ้าทั้งสองอย่างนี้มาเข้าคู่กันครบก็หวังได้ซึ่งความเป็นเลิศแห่งงานยิ่งถ้าเป็นคนมีวินัยที่ได้ฝึกมาแล้วอย่างดีและเป็นคนที่พูดเก่งคือรู้จักพูดจาให้ได้ผลสามารถทำให้คนอื่นเข้าใจหรือเห็นตามได้ดีชวนให้เกิดความร่วมมือและสามัคคีก็ยิ่งหวังได้ว่ากิจการจะประสบความสำเร็จครั้นสำทับเข้าด้วยการปฏิบัติงานที่เรียบร้อยฉับไวไม่ข้างค้างอากูลและเสริมด้วยการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ก็ยิ่งเป็นเครื่องประกันถึงความสำเร็จบริบูรณ์แห่งชีวิตด้านการงานแต่เพื่อป้องกันไม่ให้มีช่องว่างที่บุคคลนั้นจะมัวหลงเพลิดเพลินแต่วิทยาและการงานจนลืมหน้าที่ต่อบุคคลใกล้ชิดภายในความรับผิดชอบที่บ้านท่านจึงแทรกมงคลอีกสองอย่างเข้ามาในช่องว่างแรกที่เว้นไว้คือการบำรุงมารดาบิดาและการสงเคราะห์บุตรภรรยาครั้นภาระด้านส่วนตัวครบครันแล้วท่านจะให้บุคคลผู้เป็นอริยสาวกนั้นคำนึงถึงความรับผิดชอบที่ตนจะพึงเกื้อกูลแก่คนอื่นขยายวงกว้างออกไปตลอดถึงเพื่อนมนุษย์ทั้งหมดให้ชีวิตของตนก้าวหน้าไปในความดีงามและได้ชื่อว่ามีส่วนร่วมในการพดุงธรรมของมนุษยชาติท่านจึงเสริมมงคลอีก3อย่างเข้ามาในช่องว่างหลังคือญาติสังคหะการสงเคราะห์ญาติทานการให้ปันและธรรมจริยาการประพฤติธรรมเมื่อประพฤติตนได้เพียงนี้ก็นับว่าเพียงพอสำหรับจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ครองชีวิตที่ดีงามในโลกเรื่องอาชีวะนี้เห็นควรพูดสรุปไว้อีกแม้จะต้องกล่าวความซ้ำซ้อนกับข้างต้นว่าพระพุทธศาสนายอมรับและยืนยันถึงความจำเป็นทางวัตถุโดยเฉพาะปัจจัย4เช่นพุทธพจน์ที่ตรัสบ่อยๆว่าสัพเพสัตตาอาหารทิติกาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงดำรงอยู่ได้ด้วยอาหารเป็นต้นแต่ความจำเป็นแท้จริงนั้นอยู่ภายในขอบเขตเท่าที่พอดีจะช่วยให้ชีวิตด้านกายดำรงอยู่ในภาวะดีงามที่ควรเป็นปกติของมันคือปลอดภัยไม่บกพร่องปราศจากโทษของความขาดและความเกิน ไร้โรคไร้ภัยอันตรายและเป็นไปได้สบายคือเกื้อกูลแก่การทำกิจและการบำเพ็ญความดีงามด้านจิตใจและปัญญาที่สูงขึ้นไปคุณค่าและความสำคัญของวัตถุนี้ยังมีส่วนยืดหยุ่นโดยสัมพันธ์กับเงื่อนไขทางสังคมและองค์ประกอบภายในบุคคลคือปัญญาที่รู้เข้าใจเท่าทันคุณโทษและขอบเขตความสำคัญของวัตถุและความสามารถประสบปีติสุขที่ประณีตกว่าการเสพเสวยอามิสสุขด้วยเหตุนี้พุทธศาสนาจึงไม่สนใจที่จะกะเกณฑ์ว่าคนเราจะต้องมีวัตถุเท่ากันเพราะเกณฑ์นั้นไม่ใช่เครื่องวัดว่าจะทำให้ทุกคนเป็นสุขและมีชีวิตที่ดีงามได้แต่สนใจเกณฑ์อย่างต่ำที่ว่าทุกคนมีควรมีปัจจัย4เพียงพอที่จะมีชีวิตรอดได้ด้วยดีพ้นจากนั้นแล้วพุทธศาสนายอมให้มีวัตถุเสพเสวยตามความพร้อมและพัฒนาการทางจิตปัญญาภายในขอบเขตเท่าที่จะไม่เป็นการเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นข้อนี้หมายความว่าในการที่จะมีชีวิตเป็นสุขบุคคลที่มีพัฒนาการทางจิตปัญญาต่ำย่อมต้องการวัตถุเสพเสวยหรือมีชีวิตที่ขึ้นต่อความพรั่งพร้อมปนเปื้อนทางวัตถุมากกว่าบุคคลที่มีพัฒนาการทางจิตปัญญาสูงกว่าส่วนความตกต่ำแห่งจิตปัญญาที่เลยจากขอบเขตที่ยอมรับได้ออกไปก็คือการต้องการที่กลายเป็นความหลงไหลมัวเมาเอาแต่สิ่งเอาแต่หาสิ่งปลนเปลือยตนหมกมุ่นเสพติดกามจนลืมนึกถึงภาวะที่ความพรั่งพร้อมทางวัตถุเป็นพื้นฐานเพื่อสิ่งดีงามที่สูงขึ้นไปและสามารถทำการบีบคั้นเบียดเบียนผู้อื่นได้ทันทีเพื่อเห็นแก่ตนเลยจากนี้ออกไปอีกทางหนึ่งในทิศตรงข้ามได้แก่ความยึดติดถือมั่นตกเป็นทาสของทรัพย์สมบัติเป็นต้นที่แสวงหามาไว้เกิดความหวงแหนห่วงกังวลจนไม่ยอมใช้ไม่จ่ายทำประโยชน์เป็นการเบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นซึ่งนับเป็นความชั่วร้ายอีกแบบหนึ่งและเลยเถิดออกไปอีกเช่นเดียวกันก็คือความผิดหวังเบื่อดายกามวัตถุจนกลายเป็นเกลียดชังตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับโลกามิตรทั้งหลายแล้วหันมาจงใจบีบคั้นชีวิตของตนเองเป็นอยู่อย่างบีบรัดเข้มงวดวุ่นวายหรือหมกมุ่นอยู่กับวิธีการต่างๆที่จะจำขังพรากตัวบีบคั้นตนให้พ้นจากอำนาจของวัตถุดูเผินๆบางทีวิธีการนี้คล้ายกับความเป็นอยู่ง่ายอาศัยวัตถุแต่น้อยแต่ผิดพลาดที่ถือเอาการปฏิบัติเช่นนี้เป็นตัววิธีที่จะทำให้หลุดพ้นหรือมุ่งบีบคั้นทรมานตัวโดยไม่ใช่ทำด้วยปัญญารู้เท่าทันที่มุ่งความเป็นอิสระซึ่งอาศัยวัตถุเพียงเท่าที่จำเป็นเพื่อเปิดโอกาสให้โล่งกว้างสำหรับชีวิตที่เป็นอยู่ด้วยปัญญาและบำเพ็ญกิจด้วยกรุณาการที่จะมีชีวิตเป็นอิสระไม่ขึ้นต่อวัตถุเกินจำเป็นก็คือการไม่สยบไม่หมกมุ่นไม่หลงไหลมัวเมาซึ่งอาศัยความรู้เท่าทันเห็นโทษหรือข้อบกพร่องของวัตถุที่เรียกว่าอาทีนะวัฏฏสาวีและมีปัญญาทำตัวให้เป็นอิสระได้ที่เรียกว่านิสรณะปัญญาผู้มีปัญญาย่อมรู้เท่าทันเห็นโทษของวัตถุ เช่นทรัพย์สินเงินทองและสิ่งปรนเปรอทั้งหลายในลักษณะต่างๆเช่นว่ามันอาจทำให้เราหลงติดเป็นทาสของมันได้ทำให้สุขทุกข์ของเราต้องฝากอยู่กับมันทั้งหมดมันไม่อาจให้คุณค่าที่สูงขึ้นไปทางจิตปัญญาแม้แต่เพียงความสงบใจและเมื่อหลงติดแล้วมันกลับเป็นตัวขัดขวางการประสบคุณค่าเช่นนั้นด้วยซ้ำและที่สำคัญยิ่งก็คือโดยธรรมชาติของมันเองสิ่งเหล่านี้ขาดความสมบูรณ์ในตัวที่จะสนองความต้องการของเราได้อย่างเต็มอิ่มบริบูรณ์แท้จริงเพราะมันมีสภาวะเป็นของไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแปรปรวนไปได้ไม่มีใครสามารถเป็นเจ้าของครอบครองได้จริงไม่อยู่ในอำนาจบังคับของเราจริงจะต้องสูญสลายพรากกันไปในที่สุดการครอบครองสิ่งเหล่านี้อย่างโง่เขลาย่อมเป็นการทำตนเองที่ไม่มีทุกข์ให้ต้องทุกข์ต้องเศร้าเมื่อเราเกิดมันก็ไม่ได้เกิดมากับเราเมื่อเราตายมันก็ไม่ตามเราไปการที่ได้แสวงหาและมีมันไว้ก็เพื่อใช้แก้ปัญหาบรรเทาความทุกข์ไม่ใช่เอามาเพิ่มทุกข์แก่ตัวการมีทรัพย์สั่งสมไว้ไม่ใช้ประโยชน์เป็นสิ่งหาสาระอันใดมิได้ยิ่งยึดติดเป็นธาตุของมันก็ยิ่งเป็นตัวเป็นความชั่วร้ายซ้ำหนักเมื่อรู้เข้าใจอย่างนี้แล้วก็กินใช้โดยเอาประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้ของมันต่อชีวิตใช้จ่ายทรัพย์ให้เป็นประโยชน์แก่ชีวิตและแก่เพื่อนมนุษย์บำเพ็ญสังคหวัตถุทั้ง4แบ่งปันกันไปบ้างช่วยสร้างเสริมสภาพสังคมชนิดที่ปิดกั้นการทำความชั่วเอื้ออำนวยแก่การทำความดีเกื้อกูลแก่การพัฒนาคุณภาพจิตและปัญญาโดยวิธีต่างๆบ้างร่วมกันส่งเสริมกิจกรรมที่ดีงามและสนับสนุนคนที่ผดุงธรรมจันโดงคุณภาพของมนุษย์บ้างเป็นต้นไม่ใช่การรวยเพื่อรวยยิ่งยิ่งขึ้นหรือรวยยิ่งขึ้นเพื่อเสเพื่อปนเปื้อตัวได้มากขึ้นคฤหัสถ์ที่ขยันทำการงานเลี้ยงชีวิตแต่ได้ทรัพย์มาโดยสุจริตกินใช้ทรัพย์อย่างเผื่อแผ่รับผิดชอบต่อชีวิตผู้อื่นและใช้ทรัพย์ทำประโยชน์เป็นบุคคลที่ได้รับยกย่องอย่างสูงในพุทธศาสนาถือว่าเป็นผู้มีชัยทั้งโลกนี้และโลกหน้ายิ่งมีปัญญาพอที่จะทำตนให้รอดพ้นเป็นอิสระได้ไม่ตกเป็นทาสของทรัพย์สมบัติและโลกามิตรอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตของตนไม่ทำให้การได้สิ่งเหล่านั้นมากลายเป็นเพียงการได้ทุกข์มาทับถมตัวสามารถเป็นอยู่ด้วยจิตใจเบิกบานผ่องใสโลกธรรมฉาบไม่ติดโลกามิตรถูกไม่เปื้อนมีทุกข์เบาบางและถอนตัวออกจากทุกข์ที่เกิดขึ้นแต่ละคราวได้ฉับไวก็ยิ่งนับว่าเป็นบุคคลผู้ประเสริฐท่านเหล่านี้ถึงจะเป็นอริยบุคคลชั้นโสดาบันหรือแม้อนาคามีก็เป็นผู้ประกอบกิจการงานด้วยความเอาใจใส่รับผิดชอบไม่ปรากฏว่าท่านสนับสนุนให้คฤหัสถ์มีชีวิตไปวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เอาใจใส่ความเป็นอยู่ทอดทิ้งความรับผิดชอบต่างๆซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นการดำเนินชีวิตด้วยความยึดมั่นในความไม่ยึดมั่นส่วนสงฆ์เป็นชุมชนตัวอย่างของชีวิตที่พึ่งอาศัยวัตถุน้อยที่สุดทั้งนี้เกี่ยวพันกับเงื่อนไขทางสังคมเพื่อฝึกฝนให้พระภิกษุสามารถมีชีวิตเช่นนั้นอย่างหนึ่งเพื่อให้พระภิกษุ ุทิศเวลาและแรงงานไปในด้านกิจเกี่ยวกับธรรมะได้เต็มที่ไม่มัวห่วงกังวลกับการแสวงหาวัตถุอย่างหนึ่งเพื่อทำตัวให้ชาวบ้านเลี้ยงง่ายในฐานะที่เป็นผู้อาศัยการบำรุงของชาวบ้านไม่ประกอบอาชีพด้วยตนเองอย่างหนึ่งแต่เพื่อดำรงภาวะความเป็นชุมชนอิสระที่พ้นจากอำนาจครอบงำแห่งระบบการทางสังคมได้มากที่สุดโดยที่การใช้แรงงานไม่เป็นไปเพื่อผลตอบแทนในทางอาชีวะอย่างหนึ่งพระภิกษุทุกรูปไม่ว่าจะเป็นพระอรหันต์หรือปุถุชนก็ดำรงชีวิตตามหลักการอาศัยวัตถุให้น้อยอยู่เพื่อทำให้มากอย่างเดียวกันไม่ปรากฏว่าพระพุทธเจ้าทรงมุ่งหวังให้คฤหัสถ์เป็นอยู่อย่างพระและก็ไม่ปรากฏว่าจะทรงมุ่งหวังให้คนมาบวชเป็นพระกันไปทั้งหมดสาระของหลักการนี้น่าจะได้แก่การให้มีชุมชนอิสระซ่อนอยู่ในสังคมใหญ่เพื่อเป็นแรงดุลทางธรรมหล่อเลี้ยงธรรมแก่สังคมและเป็นแหล่งอำนวยความหลุดพ้นจากปัจจัยครอบงำของสังคมในเวลานั้นๆแก่ผู้ต้องการและพร้อมที่จะพ้นออกไปชุมชนนี้มีทั้งชุมชนรูปแบบและชุมชนนามธรรมชุมชนอิสระโดยรูปแบบได้แก่ภิกษุสงฆ์หรือที่บางทีเรียกว่าสมมติสงฆ์อันแทรกซ้อนและลอยตัวอยู่ท่ามกลางสังคมใหญ่ของคฤหัสถ์ชุมชนอิสระโดยนามธรรมได้แก่สาวกสงฆ์หรือที่บางทีเรียกว่าอริยสงฆ์อันประกอบด้วยอริยชนทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตที่แทรกซ้อนและลอยตัวอยู่ท่ามกลางสังคมใหญ่ของมวลปุถุชนสาระนี้เท่ากับบอกว่าสังคมอุดมคติไม่ใช่สังคมที่มนุษย์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันและสังคมเช่นนั้นเป็นไปไม่ได้แต่สังคมอุดมคติเป็นสังคมที่มนุษย์ผู้มีพัฒนาการทางจิตปัญญาแม้จะแตกต่างกันแต่ก็กำลังก้าวหน้าไปสู่จุดหมายเดียวกันแต่แม้จะแตกต่างกันแต่ก็อยู่อย่างกลมกลืนกันกับทั้งเป็นสังคมที่มนุษย์มีทางเลือกออกไปอย่างดีงามในเมื่อไม่ต้องการอยู่ในสังคมใหญ่นั้นแม้แต่ในยุคพระศรีอานที่ว่าคนเหมือนกันทุกอย่างก็ยังมีภิกษุสงฆ์เป็นชุมชนอิสระโดยรูปแบบเช่นเดียวกันศีลสำหรับพระภิกษุสงฆ์นั้นพระอรรถกถาจารย์ประมวลเข้าและจัดเป็นประเภทได้4อย่างเรียกว่าปาริสุทธิศีลคือศีลเครื่องให้บริสุทธิ์หรือความประพฤติบริสุทธิ์ที่จัดเป็นศีลมี4ประการคือ 1. ปาติโมกขสังวรศีลศีลคือความสำรวมในพระปาติโมกข์เว้นข้อห้ามทำตามข้ออนุญาตประพฤติเคร่งครัดในสิกขาบททั้งหลายท่านว่าศีลข้อนี้รักษาสำเร็จด้วยศรัทธา 2. อินทรียสังวรศีลศีลคือความสำรวมอินทรีย์ระวังไม่ให้บาปอกุศลกระทำเช่นความชอบชังติดใจหรือขัดใจครอบงำเมื่อรับรู้อารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้ง6คือเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสิ่งกระทบและใจรู้คิดเรื่องราวต่างๆท่านว่าศีลข้อนี้สำเร็จด้วยสติ3. อาชีวะบริสุทธิ์ที่ศีลศีลคือความบริสุทธิ์แห่งอาชีวะได้แก่เลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบธรรมบริสุทธิ์ ไม่ประกอบการแสวงหาในทางที่ผิดเช่นไม่พูดอวดอุตริมนุสธรรมคือฌานวิโมกสมาธิสมาบัติมรรคผลนิพพานที่ไม่มีจริงในตนและไม่ออกปากขออาหารเพื่อตนเองบริโภคโดยไม่ได้เจ็บไข้เป็นต้นไม่กระทำกุหนาคือการหลอกลวงเช่นปั้นแต่งท่าทางหน้าตาเคร่งครัดให้เขาเลื่อมใสถวายปัจจัยสี่ไม่กระทำรัตนาคือประจบเขาหินไม่กระทำนิมิตคือเลสนัยต่างๆให้เขาถวายปัจจัยไม่กระทำนิเปสิกตาคือขู่เข็นกลั่นแกล้งเพื่อให้เขายอมถวายปัจจัยและไม่เอาลาภต่อลาภเช่นให้ของน้อยแก่เขาไปเขาจะได้ถวายมากตอบมาเป็นต้นท่านว่าศีลข้อนี้สำเร็จด้วยวิริยะ 4. ปัจจัยสันนิสิตศีลศีลที่เกี่ยวกับปัจจัย4ได้แก่ปัจจัยปัจจเวทนาคือใช้สอยปัจจัย4ด้วยพิจารณาให้เป็นไปตามความหมายและประโยชน์หรือคุณค่าที่แท้จริงของสิ่งนั้นๆไม่บริโภคด้วยตัณหาเช่นฉันอาหารเพื่อหล่อเลี้ยงร่างกายให้สุขภาพดีมีชีวิตผาสุกทำกิจได้สบายไม่ใช่เพื่อปลนเปลอหรือสนุกสนานมัวเมาท่านว่าศีลข้อนี้สำเร็จด้วยปัญญาย้อนกลับไปพูดถึงคฤหัสถ์เห็นควรสรุปเรื่องนี้ด้วยการกล่าวถึงข้อปฏิบัติบางอย่างที่ควรเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับโภคทรัพย์ดังนี้ก็ในแง่บุคคลควรดำเนินตามพุทธปฏิปทาที่นิยมยกย่องคนมั่งมีทรัพย์เฉพาะแต่ผู้ที่ร่ำรวยขึ้นมาด้วยความขยันหมั่นเพียรโดยทางสุจริตชอบทำและใช้ทรัพย์นั้นทำสิ่งที่ดีงามบำเพ็ญประโยชน์คือยกย่องความเป็นคนดีมีประโยชน์เหนือความมีทรัพย์โดยเฉพาะจะต้องฝึกสอนอบรมอนุชนคือคนรุ่นใหม่